الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد لو إن شاء الله أنزم ملango mpya باب صلاة الخوف ملango unaozungumzia kuhusu صلاة الخوف swala wakati kunapokuwa kuna hofu. Hofu maana yake ni kinyume cha amani. Kwa hivyo kama vile sahihi tuna amani na utulivu, kwa hivyo kinyume chake ni hofu na wasiwasi. Sasa kunapotokea hofu kama hiyo, huwa kuna namna mbalimbali za kuswali ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alifundisha. Lakini sasa kile ambacho ni muhimu tuelewe kabla ya yote ni kuwa walaysa lil khawfi ta'thirun fi adadi rak'ati salati ala rajul. Ile kuwa hofu ipo haileti athari yote au mabadiliko yote kwa idadi ya raka, ya kuwa ikawa sababu ya kuwa sasa ubadilishe raka nne ziwe raka mbili ama raka tatu ziwe raka sijui fulani. Anasema mtunzi wa kitabu kuwa jambo hilo halipo, na hii ni ala rajih, ni tukiangalia kauli yenye nguvu anavyosema hivyo. Na siri ama hikma kubwa ya kuwekwa kuwa swala iswaliwe wakati wa hofu kwa namna fulani, siri kubwa ama hikma kubwa ya kwanza ni ataisiru ala hadhi umma, ni kuwafanyiwe pesi umma huu. Hikma pili almuhafadhatu ala adai salati fi waktiha, ni kule kuchungana na kutekeleza swala kwa wakati wake. Kwa kumaanisha kuwa licha kuwa hofu ipo, lakini swala iswaliwe isiachwe, lakini sasa iwe inaswaliwa katika ile hali ya wepesi, ili wale ambao wana hofu angalau ule uzito usiwapelekee mpaka kashindwa kuswali. Pili ni kuwa ile swala iswaliwe kwa wakati wake. Kwa hivyo tusisingizie kuwa kuna hofu basi tukaacha kuswali mpaka wakati wake ukapita. Kwa hizo ndio hikma kubwa mbili ambazo zinapelekea mpaka Uislamu uweke namna fulani ya kuswaliwa swala wakati wa hofu. Na swala ya hofu imethibiti kwenye Qur'an na Sunna, na hata jumhuru al-fuqahai wameafikiana kuhusu jambo hilo. Allah anaposema alisema kwenye sura An-Nisa aya ya 103 aya kuanzia ya 102, Allah anasema idha kunta fihim, anamweleza Mtume, na ikiwa utakuwa miongoni mwao kwenye jihad na kwenye vita, fa aqamta lahum sala, na kisha ukawa mwenye kusimamisha sala pamoja na hao, kwa kumaanisha kuwa kuwaswalisha. Na hii aya inazungumzia kuhusu swala wakati wa jihad ama wakati wa vita. Na kinachothibitisha pia swala hii kwenye Sunna, imethibiti anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam salla salatul khawfi fi arba'ati mawadhi, ani Mtume ashawahi kuswali swala ya khawfu katika sehemu nne. Kwa hivyo yote ni kuthibitisha kuwa swala hofu ipo pia, na hata Mtume ashaye kuiswali si mara moja wala mara mbili, na itakuja maelezo yake kamilifu. Ama kuhusu maulama walivyozungumzia swala hii ya hofu, kuna khilafu kadhaa, lakini wamafikiana mambo mawili. Jambo la kwanza, ittafaqa al-fuqaha ala amrayni. Al-awwal annahu yajuzu lilghuzati an yusalluha biimamain kullu ta'ifatin biimamin. Wamafikiana kuwa yaruhusiwa wakati wa vita, tunapokuwa tuna vita na kisha kwa kuna hofu kwa kuwa tunaweza tukavamiwa wakati wote na maadui, yaruhusiwa Waislamu kuswalishwa na maimamu wawili. Kundi la kwanza liwe la swali na kundi la pili la walinda wenzao ili wasivamiwe na pia wenyewe wasivamiwe. Wale wakishamaliza wanarudi wanakuwa ni wenye kuchunga wenzao na hawa wanaswali. Wale wa kwanza waliswali kuanzia mwanzo hadi mwisho na imamu wao, na hawa wa pili pia wataswali kuanzia mwanzo hadi mwisho na imamu wao. Alafu hiyo inakuwa kusha. Kwa maulama wamefikiana kuwa hilo jambo la ruhusiwa na halina mushkili wote. Jambo la pili, idha shtadda al-khawfu, ikiwa hofu imezidi. Kwa sababu namna kwanza inawezekana wakaswali hivi ikiwa bado vita vijanza, ama vita vimetulia kiasi fulani, kwa hivyo wakapata nafasi wakaswali. Lakini wakati mwingine inawezekana hofu imezidi kwa kuwa labda vita vimeendelea kiasi cha kuwa swali imefika na bado vinaendelea. Sasa hapo ni kuwa itakuwaje? Sasa maulama wakafikiana, idha shtadda al-khawfu wa ta'adharat al-jama'atu, ikiwa hofu imezidi, vita vimechacha, na hata kule kuswali kwa pamoja kwa jamaa imeshindikana, falahum salatu hafurada. Sasa hapo mafikiana pia ya kuwa wanaruhusiwa wale mujahidun wanaopigana jihad kuswali kila mtu kivyake, fi khanadiqihim, kwenye mashimo zao, wa mawaqifihim, na katika sehemu zao walizosimama, wa mahma hasala minhum min harakatin wa adwin, na vyovyote itakavyotokea kwao harakati, yani movement huku na huku, na hata adwin kule ukimbia kwa kasi, kwa kiasi cha kati na kati, ama hata kuzidisha, wastidbar lil qibla, na hata ikiwa itawapelekea mpaka wawe wamelekea sehemu ambayo si kibla, wakapia kibla mgongo, fa huwa maafun anhu. Kwa hivyo yote hayo wamesamehewa na wamefanywa pesi. Wayarkauna wayasujuduna imaa, na katika hali hiyo sasa watarukuu na kusujudu kwa ishara tu, lakini si tu utaenda mpaka rukuu ama utaenda mpaka kusujudu, kwa sababu ya kuwa hofu imezidi na unaweza ukawa pale chini na ikawa ndio kuvamiwa kabisa. Na kwa hivyo nadhani hilo litakuwa halina mushkili. Kuna maelezo marefu hapa, lakini naona tusiarifushe kwa sababu ya kuwa muda siku hizi, muda unaopatikana kati ya magharibi na isha ni mfupi sana. Kwa haya ambayo tumesema, naona tutoshike nayo na kisha tuanze kusoma hadithi. Hadithi ya kwanza, an Salih ibn Khawatin radiyallahu anhu amman sallama an nabi sallallahu alayhi wa sallama يوم ذات الركاع صلاة الخوف أن طائفة من أصحابه صلى الله عليه وسلم صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلموا بهم اتفقنا عليه. وهذا لفظ مسلم. ووقع في المعرفة لابن منده عن صالح ابن خوات عن أبي. المهم حديثين صحيح, na hadithi inaeleza moja katika kaifia, ani moja katika namna ambazo inaruhusiwa kuswaliwa hii swala ambayo ni ya salatul khawf. Huyu sahaba ambaye ni Salih ibn Khawati anasema, na yeye ni katika watu, ani katika masahaba ambao walishiriki pamoja na mtume vita ambao viliitwa kwa jina la dhati rikai. Vita viliitwa kwa jina la dhati rikai, na sababu ya vita hivi kuitwa hivyo ni kwa sababu ya kuwa rika asli yake ni ngozi, Na sababu ya kuitwa vita hivi ni kwa sababu ya kuwa masahaba walikuwa kienda vita hivyo kwa mwendo ambao ulikuwa kuna viki sana, kiasi cha kuwa katika kule kutembea kwao wa, njiani kulikuwa kuna mawe mawe, kwa hivyo wakawa wanajikwaa kwa wakawa ani katika ile hali ya kuwa damu zinatoka kwenye miguu na vidole, hasa wakawa wanajifunga na ngozi na vijitambaa ili kuzuia ile hali ambayo ni ya dharubu inavyowapata. Naam, kwa hivyo vita hivyo ndio vikaitwa kwa jina hilo, Ghazwatu Badr. Na vita hivi vilipiganwa upande wa Qibla Najdi ila Ghatfan, wasumiat dhalika wasumiat bidhalika liannahu yaumuha usiba as-sahaba radhiyallahu anhum wa hum rufatun min khushunati al-ardi falaffu ala aqdamihim rik'an. Almuhimu kama nilivyoeleza ya kuwa walipatwa na matatizo kwa sababu ya kuwa walikutembea na ardhi ilikuwa ni ardhi ambayo ni kavu, ni ngumu, mawe nini. Sasa kawa katika ile dhiki wakaona fadhali wajisaidie kwa kufunga kwenye miguu zao, wengine nguo na wengine ngozi na wengine vipi, ili angalau wapunguze ile dharubu. Sasa namna ya kuswali swala hii tunaeleza kama ilivyoelezwa na usahaba. Anasema anna taifatan min ashabihi, ya kuwa kuna kikundi kati ya masahaba wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, safat mahu, walipanga safu nyuma ya Mtume pamoja na yeye. Kwa hivyo walipanga safu na Mtume akawa ndiye yuko mbele na wasalisha. Wa taifatan wijaha al-adui, na kundi lingine lilikuwa limewaelekea maadui. Fasalla billadhina mahu rak'atan, Mtume akaswali pamoja na kundi lile ambalo lilikuwa naye raka moja. Thumma thabata qa'iman, na kisha likabakia thabata, Mtume akabakia qa'iman, amesimama. Hiyo sasa raka ngapi? Raka ya pili. Wa atammu li anfusihim, na kisha wale ambao walikuwa nyuma Mtume lile kundi likakamilisha raka ya pili peke yao. Thumma sarafu, kisha wakaondoka. Baada kukamilisha raka ya pili peke yao na Mtume amesimama bado, wakaondoka, wakatoa salamu alafu wakaondoka. Fasafu wijaha al-adui, na kisha baadaye sasa wakaenda mahali ambapo wenzao walikuwepo, ndio wakapanga safu wakielekea upande ambapo maadui walikuwepo. Wajaat at-taifatu al-ukhra, kisha lile kundi lingine ambalo sasa halijaswali na lilikuwa likichunga maadui wasiwavamie wenzao, ndio sasa likaja likaacha wale wenzao ambao wameswali mahala pao. Fasalla bihim raka, kisha wakajunga na Mtume kwa kuwa walipata Mtume amesimama bado, wakajunga na Mtume wakaswali naye raka moja. Allati baqiyat, raka ambayo ilikuwa imebakia. Thumma thabata jalisan, kisha Mtume akabakia akiwa ameketi baada kumaliza raka ya pili. Sasa maliza ya pili, lakini wale watakuwa ni ya kwanza, basi Mtume akabakia ameketi kwenye tahia. Sasa alipokuwa ameketi wale wakasimama. Watamu liyamfusim, kisha wakakamilisha raka ya pili ile peke yao Mtume akiwa bado ameketi. Thumma sallama bihim, kisha baada kwa sasa amesharudi mpaka chini, ndipo Mtume akatoa salamu pamoja na hao. Mutafakuna alayhi, kwa hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim. Wa hadha lafdhu Muslim, ngawa lafdhi ambayo tumesoma hapa lafdhi ya Muslim. Naam, kwa nadhani hii kefia si ngumu, itakuwa imeeleweka. Mayukhadhu min alhadith, yale ambayo tunaweza tukachukua kwenye hadithi kama faida. Jambo la kwanza, hadha huwa hadithu Sahl ibn Abi Hatma al-Ansari alladhi ikhtarahu al-Imam Ahmad rahimahullah lianahu ashbahu bi kitabillahi wa ahwatu li najdillahi wa ahwatu li jundillahi wa aslam li salati min al-af'al wa hadhihi salatuhu sallallahu alayhi wasallam bi dhati rikai wa hiya ahadul awjuhi as-sittati al-mashhura. faida kwanza ni kuwa hii hadithi ambayo tumesoma yafanana pia na hadithi ya Sahal bin Abi Hatama al-Ansari, na hii ndio hadithi ambayo Imam Ahmad ameishikilia na kaichagua kuwa ni bora zaidi kuswali kwa namna hii, kwa kuwa ni hadithi ambayo yafanana na alivyoeleza Allah kwenye Qur'ani, na pia ni salama sana kwa ma wanajeshi, kwa kuwa sasa watakuwa hawa wanaswali na hawa wanawachunga, kwa hivyo watakuwa hawana hofu. Wa aslamu li salatin min afali, na pia ni swala ambayo kiswaliwa hivyo, yani ile swala utaiswali inavyotakiwa kwa zile yani raka zake na hata vitendo vyake, na utakuwa unaswali ukitekeleza kila kitu kinavyotakiwa, tofauti na ikiwa utaswali kwa namna nyingine kama ilivyothibiti kwa baadhi ya hadithi. Lakini sasa hii ni moja katika njia za kuiswali swala ya hofu, ambapo kuna namna sita ambazo mashuhuri zaidi, ingawa kuna zaidi hapo. Kwa hilo ndio jambo la kwanza muhimu ambalo tunaweza kulichukua katika hadithi. Kwa hiyo tunasema kuwa hii ni moja katika sampuli za kuswali swalatul khauf, lakini zimbakia sampuli tano ambazo ni katika zile sampuli mashuhuri zaidi. Jambo la pili, mashru'iyatu as-salati ala hadhihi al-kayfiyati al-mufassala fi al-hadith, ni jambo la kisheria kuswali swalatul khauf kwa namna hii ambayo imeelezwa na ikafanuliwa kwenye hadithi hii. Dhalika anna al-aduwa fi hadhihi al-ghazwa, na ni kwa sababu ya kuwa maadui kwenye vita hivi, fi ghairi jihati al-qibla, walikuwa hawako sehemu ya kibla. Fahuna yaksimu al-imam al-junda taifatain, nasa kwa hali hiyo imam anatakiwa gawanye wanajeshi kwa makundi mawili, taifatun tusalli mahu, kundi la kwanza tusalli pamoja naye, wa ukhra tahrisu al-muslimina, na la pili litakuwa linachunga waislamu an hujumi al-adui, kutokana na mashambulizi ya maadui. Faisalli bi taifati al-ula, kwa hivyo ataswali pamoja na kundi la kwanza, thumma yatimuna li anfusihim, kisha watakamilisha wenyewe kama ilivyo kuja kwenye hadithi wa yusallimu, na alafu atatoa salamu, thumma yadhhabuna, alafu ataenda ya hisun, waanza kuchunga wenzao. Watati taifatu athania, kisha kundi la pili litakuja, faisalli bihim al-imam raka, na ataswali pamoja nao imamu raka moja athania, ambayo ni ya pili. Naam, kisha baadaye pia atakita kiongoja wakamilisha lafa tuwe salamu pamoja nao. Hiyo ndio namna ambayo imethibiti kwa hadithi, na ambayo bila shaka na haina mushkili mkubwa. Salatul khawfi ala hadha alwajhi, swala ya khofu kwa hii namna ambayo tumeiswali, inaswaliwa hivi ikiwa vipi? Inkana tilfajru, ikiwa hiyo swala ni swala alfajiri, au kala limamu yukasiru sala, ama ikiwa imamu anaswali kwa kuwa sasa ni swala ya msafiri, kwa hivyo anaswali swala ya raka nne, aswali raka mbili, fa inahu yusalli bitaifati alula raka wahida, wa yabqa alimamu qaiman fi raka athania, wa yatimuna liyanfusi wa yusallimuna thuma yadhabuna li ihrasati, kama tulivyoeleza paka mwisho. Kwa nadhani imeleweka, ili siji kuonekana kuwa hii swala imeswaliwa raka mbili eti kwa sababu ya kuwa swala tulhofu ni raka mbili vivyoote hivyo, hapana. Ni kwa sababu ima ni swala ya asubuhi ama ni swala za rubaiya ambazo huwa ni swala nne, ima ni adhuhuri ama alasiri ama isha, lakini sasa ikawa na swali raka mbili kwa sababu ya kuwa ni wako safarini, ani wako na hukumu ya na hukumu ya wasafiri, kwa hivyo wanapunguza badala ya raka nne wanaswali mbili, ndio ikaswaliwa kwa namna hii. Na hii hadithi pia kuna faida muhimu ndani, yaonesha kuwa jawazu al-intidhar fi sulbi salati lilmaslaha, yaruhusiwa kungoja ama kungojea jambo fulani katika swala ikiwa kuna maslahi ya kufanya hivyo. Jambo lingine, wujubu al-akhd bil-haitha, ni lazima kuchukua tahadhari muislamu yote, si tu katika hali kama hii bali hali zote yatakiwa muislamu achukue tahadhari ikiwa kuna jambo anahofia kuwa laweza kumpata. Naam, kuna faida nyingi hapa naona, lakini tusizi some zote kwa sababu ya muda. Naona hii namna kwanza tuieleze kivitendo kabla tujaenda kwa hadithi ya pili, ili tusije tukasoma nyingi alafu tukachanganyikiwa. Kwa naomba watu wasimame kama watu watatu, alafu watu watatu wengine watasimama pembeni, alafu kisha baadaye wale waswali haraka haraka tu kwa kuonesha inavyoswaliwa, ili mtujue kwa tumeelewa mavipi. Kisha baadaye itakuwa hata tukiendelea tunajua kwa hiyo kifia kwanza isha eleweka. Swali ya pili itakuwa tunajua, hata tukisoma pili tunajua kwa tunayo msamfu lingine. Naam, basi watu watatu watatu tu wasimame hapa, nadhani ni watosha. Simama tu isa kui hapa. Fadhali simama nao. Alafu sasa na imamu pia, pamoja na imamu asimame imamu, atakuwa ni nani? Simama nao. Fadhali simama mbele. Sasa yatosha hiyo. Swali tu haraka haraka ni, alafu kisha watatu wengine wasimame pale kwa kuonesha tu kuwa wameelekea upande ule, wanachunga maadui. Sasa mkuwa ni watu watatu, wanatosha ni. Fadhali fadhali simameni, soma nao. Haya, sasa ani mnaelekea huko kwa mnachunga maadui. Sasa kila mtu hapa ameshika kwa sasa ni bunduki, zamani ilikuwa ni panga na mkuki na mshale na kila kitu. Naam, haya, anza kuwasalisha raka moja tu chap chap, alafu simame kisha watakamilisha pekeo. Haya, haya, rukuu, endelea. Nyinyi mnakamilisha peke yenu, yeye abakie tu hivi. Haya, sasa mnaenda huko, hasa wanakuja. Haya, endelea sasa nao. Ngoja ngoja ngoja. Sio salamu. Wewe ngoja tu hapo pako. Bado bado eh. Haya, sasa toa. Sasa mnatoa na salamu. Sawa, sasa inakuwa imekamilika. Kwa hivyo hiyo ndio kifia ambayo nadhani tumesoma ya kwanza, na bila shaka imefaliwa vizuri. Kwa hivyo hii kefia nadhani haina uzito wote, lakini tumesema hii itaswaliwa kwa swala zote, kwa swala zote isipokuwa swala gani peke yake? Isipokuwa swala maghrib peke yake, kwa sababu pale mwanzo nadhani kama mnakumbuka nimesema ya kuwa maulamu anasema salatul khawf haifai kuathiri kwa idadi ya raka. Kwa hivyo ina maana kuwa hizi raka ambazo wameswali mbili si kwa kuwa zimepunguzwa kwa sababu ya khawf, hapana, ni mbili kwa sababu ni subuhi, raka mbili hizo. Ama la sivyo, ni mbili kwa sababu nini? Ya kuwa ni msafiri, lakini swala ni vile vile. Ama kama maghrib, basi itabidi uwe ni tatu, waswali kwa hii kaifia. نعم حديث يا بيلي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد. نلبيغانا pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam vita fulani ambavyo vita hivyo ilikuwa ni upande wa Najd. Fawazaina al-aduwa, anasema ya kuwa tukawa tumelingana na maadui, yani ikawa sasa maadui tumelingana nao kabisani na pia wamewakaribia maadui. Naam, fasafafnahum. Kwa hivyo tukapanga safu tukiwa tumuelekea maadui. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama. Fasalla bina, akaswali pamoja na sisi. Kwa hiyo ina maana maadui walikuwa wapi? Mbele. Sasa hao wakisimama, walisimama wote kwa pamoja, wakafunga swala wote kwa pamoja, na kwa wanajua kuwa maadui wako mbele, huku nyuma hakuna adui yote. Sasa mtume akawa amesimama mbele anaswalisha. Faqamat ta'ifatun ma'ahu wa aqbalat ta'ifatun 'ala al-adui. Kundi moja likasimama pamoja na mtume na kundi lingine likawa limelekea maadui. Waraka biman ma'ahu, sasa wote wanaswali, lakini kisha karuku pamoja na ile kundi ambalo liko nalo. Wasajada sajidataini, akasujudu sujda mbili. Thumma sarafu makana taifatin allati lam tusalli, amesoma kuni moja kisha kuni lingine halijaswali, limeelekea maadui, linangoja maadui. Sasa alipomaliza hawa na zaka moja peke yake wakaondoka, allati, kwa hivyo ile kundi. Thumma sarafu makana taifatin allati lam tusalli, kisha likaondoka wakaenda mahala ambapo wale walikuwepo ambao hawakuswali. Fajau, kisha wale wakaja. Faraka abihim rakaatan, na kisha pia mtume akaswali nao raka moja. Wasajada sajdataini, na kasujudu sujda mbili. Thumma sallama, kisha akatoa salamu. Faqama kullu wahidin minhum, kisha akasimama kila mmoja katika hao. Faraka alinafsihi rakaatan, na akawa ni mwenye kuswali raka moja. Wasajada sajdataini, na kasujudu sujda mbili. Tafakun alai. Walafdu Lilbukhari. Tena narekelea. Kwa hivyo hapa ina maana kuwa sasa mtume ameshakamilisha swala yake, lakini na hawa nao wakamilisha swala yao. Kwa nini? Ni kwa kila mmoja ameswali na mtume raka moja. Ibn Umar anasema ghazautu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nilipigana pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, na ilikuwa vita hivyo ni qibla Najd, ni sehemu za Najd huko ndio walienda kupigana vita hivyo. Fawazaina al-aduwa, tukawa tume karibia maadui na pia tumelingana nao. Ni anna wa zainab mana hadhaina, antukawa tumelingana nao. Fasafafnahum, japo kwangu kumfutika mwanzo. Naam, ukwenyu ni fas, ndio. Naam, fasafafnahum, kwa hivyo tukapanga safu tukiwa tumewaelekea maadui. Faqama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Mtume akasimama sallallahu alayhi wa sallam akasimama. Fasalla bina, akaswalisha. Faqamat ta'ifatun ma'ahu, na kisha kundi likasimama pamoja naye. Waqbalat ta'ifatun 'ala al-adui, na kundi lingine likawa limeelekea maadui. Waraka biman ma'ahu, kisha karuku pamoja na kundi ambalo liko naye, wanaswali naye. Kisha baada ya kuruku wasajada sajdataini, kasujudu sujda mbili kama vile kawaida, raka moja na sujda mbili. Thumma sarafu, kisha lile kundi likaondoka, yani likaondoka makana taifatin, likaenda mahala ambapo ni la kwa kundi lingine. Alati lam tusalli, kundi ambalo lilikuwa halijaswali. Fajau, kisha na wale wakaja. Faraka bihim rakaatan, na wakaruku pamoja na mtume raka moja. Wasajada sajdataini, na pia mtume kasujudu sujda mbili pamoja na hao. Thumma sallama, kisha mtume akatoa salamu na wale wakashimaje. Faqama kullu wahidin minhum, kisha akasimama kila mmoja katika hao. Faraka linafsihi rak'atan, swali kivyake sasa raka moja, kwa kuwa mtume ashamaliza swala yake, sasa kila mmoja swali kivyake. wasajada sajdataini, na akasujudu sajda mbili. Mutafakun alayhi. Walafdu lil Bukhari, na lafdu hiyo ni lafdu ya Bukhari. Nadhani hiki pia pia hisumbui sana. Asifa athania min salati al-khawfi ahadul awjuhi as-sittati al-mashhura wa hadithuha hadha fi sahihaini wa rawiha ahadul ghuzati Abdullah ibn Umar. Kwa hivyo huyu aliyepokea hadithi hii ni mmoja katika wale waliokuwa katika vita hivyo ambaye ni Abdullah ibn Umar. Na sifa hii ya sala hii itakuwa ni sifa ngapi? Ya pili. Baada ya ani namna hii ya kuswali sala hii itakuwa namna pili baada ya ile namna ya kwanza. Sifa tu hadhi sala ai yaj'ala al-imam an-nasa taifatayn. Kwa hivyo ni imam awafanye watu makundi mawili. Taifatun tahrisu tijaha al-adui. Kundi la kwanza la chunga maadui. Wa taifatun tusalli mahu, na kundi lingine linasali pamoja naye. Fa yusalli bi taifati al-ula. Kwa hivyo imam atasalisha kundi la kwanza rak'atan. Wa sajdatayn. Raka moja na sajda mbili. Thumma tamdhi ila jihati al-adui lilhirasa. Kisha hilo kundi baada kumaliza kuswali pamoja na imam raka moja litaondoka liende li mahala pa kuchunga maadui biduni itimami salati. Na hapa itakuwa sisi tumevunja swala, wameenda lakini bado wako na swala kwa sababu washikamilia swala, nitakiwa swala kamili. Thumma tati taifatun at-taifatu thania. Kisha takuja kundi la pili. Fa yusalli bihi al-imam rak'atan wa sajdatayn. Kisha atawasalisha imam pia raka moja na sajda mbili kama kawaida. Wayatashahadu, kisha imam ataketi kwenye tashahud, wayusallimu, kisha atatoa salamu wahdahu lakini peke yake, litamami salati kwa sababu salati itakwisha kimilika raka mbili. Thumma taudu hadhihi taifa ila makani kirasatiha biduni salami. Kisha hili kundi sasa ambalo limeswali raka pili pamoja na imamu itaenda mahala ambapo lilikuwa pale mwanzo kuchunga maadui. Thumma tati taifatul ula, kundi la kwanza lile sasa ambalo lilikuwa pale na litarudi ila makaniha mahala pake al-ula al-awwal wa tusalli fi makaniha taqlilan bil mashi, na tusalli mahala pake kwa sababu ya kule kupunguza kutembea. Fatatimu salataha wahdaha, na kisha litakamilisha swala yake peke yake. Thumma tati at-taifatu athania fatutimu salataha wahdaha, na pia kundi la pili litarudi pia likamilisha swala peke yake. Li'annahum lam yadkhulu ma'al imami fi awwal salah, ni kwa sababu hao hawakuingia na imamu nam kwenye swala tangu mwanzo. Kwa hadhi sifa tunasema wa hadhi sifa tanakulatuha wa harakatuha kathira. Kwa utapata kuwa sifa hii ya pili kule haraka zake, yani kuondoka hapa kwenda hapa na zile haraka zao kubalishana huku mara kuja huku tena mara rudi huku tena mara rudi hivi, yani ni nyingi kuliko ile sifa ya kwanza. Walaisa fiha tamamu aliktidai bil imamu, na pia hapa hakuna ndani kule kumfuata imamu kikamilifu kwa sifa ula. Na kwa maana hiyo sasa ile sifa ya kwanza ani namna kwanza ambayo tumeeleza afdhalu minha, ni bora kuliko hii. Wakad iktaraha alhanafia, lakini pamoja na hivyo Hanifa amechagua hii sifa ya pili. Kwa hivyo kile ambacho tunaelewa ni kile ambacho tumeeleza tangu mwanzo, ya kuwa licha ya kuwa hii sifa ni tofauti na ile ya kwanza, kitu tunaona kuwa pamoja na hivyo kila mtu anaswala kangapi? Mbili. Kwa maana yake hakuna kilichopungua katika zile raka. Naam. Naona tena afadhali hii sifa ya pili pia tuswali. Hii ndio njua ile kufanya kwa vitendo, nadhani inaelewesha zaidi kuliko kule kueleza tu kwa maneno. Wale ambao walisimama wasimame inshallah. Sababu naona kuwa itakuwa sasa washazoea kuliko tena wengine wasimame, alafu itakuwa mkeni. Wale tu wasimame.